الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مختصرا کچھ نکاح سے متعلق معلومات اور مسائل. معاشرے میں جس معاشرے کا میں اور آپ حصہ ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اور دین سے دوری کی بنیادوں پر دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت جلدی زیادہ اور مضبوط جڑیں پکڑ گئی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اور دین سے دوری کی بنیادوں پر دو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور معاشرہ میرے اور آپ کے وجود کا نام ہے، معاشرہ کسی اور تیسری چیز کا نام نہیں. میں اور آپ اکٹھے ہیں، معاشرہ ہے. میں اور آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، معاشرہ نہیں ہوگا. تو معاشرہ میں اور آپ ہی ہیں. تو معاشرے میں گویا کہ مجھ میں اور آپ میں دو چیزیں سرایت کر گئی ہیں. پہلی وہ غلطی یا سرایت کی جانے والی کمی کوتاہی، مال کے حصول کے لیے میں کسی بھی راستے کو اختیار کروں مجھے پابند اور منع نہ کیا جائے. یہ غلطی جو معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، مال کے حصول کے لیے کسی بھی راستے کو اختیار کروں مجھے منع نہ کیا جائے، مجھے نہ سمجھایا جائے. کیوں؟ میں سمجھدار ہوں، یعنی میں نے اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اسٹیمپ لگائی ہے وہ اپنے سمجھدار ہونے. کیونکہ میں سمجھدار ہوں اس لیے مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ بالفاظ دیگر مجھے منع نہ کیجئے، میں سمجھدار کا نام لے کر آپ کو بتانا سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے منع نہ کیجئے، میں جیسے بھی کماؤں. دوسری غلطی جو معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہے، کہا شادی میں جیسے مرضی کروں. کہا شادی کے بارے میں بھی آپ پابندی لگاتے ہیں. تو شادی کے کرنے میں، مال کے کمانے میں، دو چیزوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایسی راہیں آزاد اور حریت پسند کے ہم عادی اور خوگر ہو گئے ہیں کہ ہم ان دو مرحلوں پر، دو مواقعوں پر کچھ سننا نہیں چاہتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے نکاح، ہمارے زمانے کے نکاح، اگر ہم تھوڑا سا انہیں غور کر لیں تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ خود مسائل حل ہو جائیں گے. چار چیزیں جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں اہتمام تھیں اور عمل میں تھیں، ہمارے زمانے میں اگر ہیں تو ہم سجدہ شکر ادا کریں، نہیں تو کم از کم فکر تو کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کے زمانے میں کم خرچ نکاح ہوا کرتے تھے. دوسرے نمبر پر کم حرج نکاح ہوا کرتے تھے. تیسرے نمبر پر نکاح مسجد میں ہوا کرتے تھے. چوتھے نمبر پر نکاح سے پہلے ضرور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکاح سے متعلق کچھ بادشاہ فرماتے پھر نکاح کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار بنیادیں مضبوط اور مستحکم تھیں، کم خرچ بہت تھوڑے سے پیسوں میں. آپ علیہ السلام کے زمانے اور ہمارے زمانے میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمارے زمانے میں خرچ بنیاد ہے نکاح کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسے نماز پڑھنے کے لیے خرچ کی ضرورت نہیں تھی، نکاح کے لیے بھی خرچ کی ضرورت نہیں تھی. ہم پریشان اس لیے ہو گئے کہ ہم اپنا سبق بھول گئے، اس لیے پریشان ہو گئے. کم خرچ اور ساتھ ساتھ کم حرج، کوئی حرج نہیں. کوئی معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو چھٹی کرنے کی، کسی کو جلدی آنے کی، کسی کو جلدی جانے کی، کسی کو دکان بند کرنے کی، کسی کو فیکٹری بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو موجود ہوئے حاضر ہو گئے، اگر یہ اصول ہو جائے تو ہم اور آپ کتنے سکھی ہو جائیں کہ بھائی فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو اطلاع نہیں دی. کہ بھائی سنت تو یہ ہے جو موجود ہوگا نکاح میں شامل ہو جائے، اور جو نہیں موجود کوئی بات نہیں. تو اس زمانے میں لوگ ہنستے تھے کہ بھائی اگر نہیں بلایا تو ناراض کیوں ہوتے ہیں، سنت کے خلاف ہے ناراض ہونا. اب ہم سنت سے دور ہو گئے تو پھر بہت ساری قواہتیں، بہت سارے مسائل ہمارے دامن میں آ گئے. تو کم خرچ بہت کم پیسوں میں، کم حرج بہت تھوڑے سے وقت میں اور مسجد میں. اور چوتھے نمبر پر نکاح سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات ہو، پھر اس کے بعد نکاح ہوا کرتا تھا. تو چار چیزوں میں سے بھائی، مسجد میں اور نکاح سے پہلے کچھ دین کی بات، یہ دو چیزیں قابو میں آ گئی ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے باقی دو بھی قابو میں آ جائیں گی، بشرطیہ ہم اور آپ نیت کر لیں. نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اگلی ہی شادی میں ہمیں قابو نظر آئیں گی، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو آئندہ ہزار سال میں بھی کبھی چیز قابو میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی کم خرچ کر. کم خرچ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا، مسلمان نکاح کرتا ہے اس لیے کہ بھائی خیر و برکت کی زندگی، عافیت کی زندگی، آنکھوں کو نیچا رکھ کر چلنے کی زندگی آدمی شروع کر دے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نکاح میں خرچ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگی، جس میں خرچ زیادہ ہوگا اس میں برکت کم ہوگی. ایک اصول بتا دیا، ایک اصول بتا دیا بھائی کون مسلمان ہے جو اپنے نکاح میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، دو خاندانوں میں برکت نہیں چاہتا. کہ برکت تو چاہتے ہیں لیکن خرچ کر کے چاہتے ہیں، سنا ہے وہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اب آدمی اللہ میاں سے لڑ پڑا، اللہ میاں برکت بھی چاہیے، پیسے بھی خوب خرچ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں تو لڑ تو سکتا ہے لیکن غالب نہیں آ سکتا مجھ پر. انسان اللہ سے جھگڑا کر سکتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جائے، نماز چھوڑ دے، اللہ سے ناراض ہو جائے، گناہ کرنا شروع کر دے، لیکن اللہ کے نظام پر غالب آ جائے اور اللہ سے بات منوا لے، ایسا نہیں ہے. ہاں محبت سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اور پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کے واسطے سے تو شاید بہت کچھ منوا لے اللہ سے، لیکن بدماشی کر کے کہ نہیں خرچ بھی خوب کروں گا برکت بھی چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے. تو کم خرچ اس واسطے، اگر ہم چاہتے ہیں برکتیں ہوں تو پھر خرچ کم کرنے پڑیں گے. اگر خرچ کم نہیں ہوتے پھر ہم برکتوں کی امید نہ رکھیں، پھر ہم برکتوں کی امید نہ رکھیں. ایک بات. اگلی بات یہ کہ بھائی یہود کے یہاں بھی نکاح ہوتے ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی نکاح ہوتے ہیں، مشرکین کے یہاں بھی نکاح ہوتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتے ہیں. یہود کے یہاں نکاح جب بھی ہوتا ہے تو اس کی بنیاد مال ہوتا ہے، ساری چیزوں پر کمپرومائز ہو جاتا ہے لیکن مال پر کمپرومائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ان کا یوں سمجھیے کہ یہ ان کا اشتہار ہے کہ اگر یہودی کی شادی ہے تو بغیر مالی بنیادیں مستحکم ہونے کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہود جب بھی نکاح کریں گے تو مال کو مستحکم رکھ کر پھر کرتے ہیں. عیسائیوں کے جب بھی شادی ہوتی ہے تو وہ جمال کو، خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہیں. مشرکین کے یہاں جب بھی شادی ہوتی ہے تو وہ فیملی بیک گراؤنڈ، حسب نسب کو سامنے رکھتے ہیں. تو بھائی مسلمان بھی کچھ سامنے رکھتے ہیں نہیں؟ یہود مال کو سامنے رکھتا ہے، عیسائی حسن و جمال کو سامنے رکھتا ہے، مشرک حسب نسب کو، بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتا ہے، مسلمان کس کو سامنے رکھتا ہے؟ یہ مسلمان کی خصوصیت ہے کہ مسلمان ان تینوں میں سے کچھ بھی لے لیتا ہے، کوئی ایک ہدف نہیں ہے اس کا. کبھی مال کی بنیاد پہ کر لیتا ہے، کبھی حسب نسب کی بنیاد پہ کر لیتا ہے، جیسے جہاں اس کی سمجھ میں آتی ہے، جہاں اس کے تحفظات مفادات ہوتے ویسے شادی کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بھی تو کچھ بتایا ہوگا، فرمایا مسلمان تو ہمیشہ دین کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، مسلمان ہمیشہ دین کی بنیاد پر شادی کرتا ہے. جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ اگر ایک آدمی مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، وہاں دین ہے نہیں ہے ضروری نہیں ہے. حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، دین ہے نہیں ہے ضروری نہیں ہے. حسب نسب کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، دین ہے نہیں ہے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. لیکن یہ متعین سی چیز ہے، جہاں دین ہوگا وہاں حسب نسب متعین ہوگا، وہاں باپ ایک ہی ہوگا جہاں دین ہوگا. جہاں دین نہیں ہوتا وہاں آدمی ماں کا نام لکھتا ہے ساری دنیا میں. ہم سب اس کے مشاہد ہیں کہ پاکستان، ہندوستان، یہ غریب چھوٹے ملکوں کے مقابلے میں بڑے ملکوں میں باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کہ وہاں ڈھونڈنا مشکل ہے کہ بھئی اصل کون ہے، نقل کون ہے، پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے. تو جہاں دین محفوظ ہوگا وہاں حسب نسب محفوظ ہوگا، وہاں باپ ایک ہی ہوگا متعین ہوگا. جہاں دین محفوظ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے دین میگنیٹ کی طرح مال کو کھینچتا ہے. دین وہ اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑی محنت سے اللہ مال اور تھوڑے مال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، یہ دین کا فارمولا ہے. جہاں دین ہوگا وہاں مال جائے گا، جہاں دین نہیں ہوگا وہاں مال کو لانا پڑے گا. جہاں دین ہوگا وہاں مال گھٹنے ٹیک کر جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ابتدان مشقت پھر دین کی بنیاد پر. تو جہاں دین ہوگا وہاں مال کا وعدہ ہے، جہاں دین وہاں مال کا وعدہ ہے، جہاں دین وہاں حسب نسب کا وعدہ ہے. اور جب دین ہوا کرتا ہے، آدمی کی شکل خراب جب ہوتی ہے، جب وہ جائز ناجائز، حلال حرام کاموں کی تمیز نہیں کرتا. جب آدمی دیندار ہوا کرتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ دیندار کے چہرے کو اللہ با رونق بنا دے گا. تو جہاں دین ہوگا وہاں حسن بھی آ جائے گا. تو جہاں دین ہے وہاں تینوں چیزیں موجود ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بھائی دین کو سنبھالو، مال بھی انشاءاللہ آئے گا، اسباب بھی آئیں گے، عزت بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے متعلقین حواریین نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ کا سوال یہ ہے، آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو دین چاہیے، حکومت چاہیے، مال چاہیے. تو آدم علیہ السلام نے اپنے متعلقین سے پوچھا کیا چاہیے، تو لوگ بس ایسے ہی معاشرہ تھا جیسا ہمارا معاشرہ ہے. تو آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام آپ کو تھوڑا سا سوجھ بوجھ کا فیصلہ کرنا چاہیے. کیا مقصد؟ کیا سوجھ بوجھ کا فیصلہ یہ کہ آپ مال مانگے، مال ہوگا تو سب کچھ آ جائے گا. دین اپنے پاس رکھیں، ہمارے لیے تو اللہ سے مال مانگ لیں. لیکن ان میں کچھ بہت سمجھدار لوگ بھی تھے، کہا نانا نانا، صرف مال کافی نہیں ہے، ہاں مال کے لیے ایک راستہ ہے حکومت کا، اگر حکومت ہوگی تو پھر مال بھی آ جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو کہنے والے لوگوں ان میں دو گروپ بن گئے. ایک نے کہا نہیں حکومت چاہیے، دین اپنے پاس رکھیں. دوسرے کہا نہیں مال چاہیے، دین اپنے پاس رکھیں. آدم علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے بعد واپس آئے تو آدم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا مانگا؟ کہا میں نے تو دین مانگا ہے. تو سارے لوگ نالاں اور ناراض ہو گئے. کہا اتنا سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد پھر بھی آپ نے وہی مانگا؟ کہا میرے رب نے وعدہ کیا ہے جہاں دین ہوگا وہاں مال اور حکومت خود آ جائے گی، تو میں نے وہ مانگا ہے جس کے پیچھے مقناطیس کی طرح، میگنیٹ کی طرح مال لگا ہوا ہے، طاقت لگی ہوئی ہے. اگر دین ہے تو طاقت موجود ہے، دین ہے تو علم موجود ہے، دین ہے تو حسب نسب موجود ہے، اور اگر دین نہیں تو اللہ کی شان کسی چیز کی ضمانت نہیں ہے، ضمانت دین کے ساتھ ہے. جتنا دین مستحکم ہو جائے گا. تو اس لیے میرے محترم، یہ وہ چند چیزیں، چند مسائل ہیں جو شب و روز ہر موقع پر مختلف مواقع پر ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں. لیکن کیونکہ نکاح تو ہمارے شرقی معاشرے میں ایک ہی ہوتا ہے، ساری زندگی میں آدمی اس کا اہتمام اور شور ہنگامہ ایک ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو ان بنیادوں پر آدمی یہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ بھئی شادی ہے، کم از کم شادی تو طبیعت چاہت راحت کے مطابق کر لینے لیجیے، کم از کم اس موقع پر تو کوئی پابندی نہ لگائی جائے. تو میرے محترم، آدمی شادی کے موقع پر یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ بھئی ساری زندگی میں ایک ہی دفعہ کرنی ہے، اس پہ بھی آپ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کرنی ہے تو پھر ڈھنگ سے کیوں نہ کر لے آدمی. جب ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو سنت کے مطابق آدمی نے دو چار دس بیس کرنی ہے تو بھئی ایک یوں اور ایک یوں اور ایک کسی اور طرح. جب ایک ہی کرنی ہے تو پھر ایک ہی شادی، وہ بھی اللہ کو ناراض کر کے ایک ہی شادی. آخری بات عرض کر کے، ہم جس معاشرے کے فرد ہیں، اگر ہم کبھی ہم نے غور کیا ہو، گھر میں جتنے لوگ متعلقین، بڑے چھوٹے، چاہے وہ رشتے داروں کے اعتبار سے ہوں، عزیز اقربا کے اعتبار سے ہوں، محلے کے اعتبار سے ہوں، دوست احباب کلیگس کے اعتبار سے ہوں، یا آخری درجے میں گھر میں کام کرنے والے ماسیاں، برتن دھونے والے، کپڑے دھونے والے، انہیں بھی آدمی شادی کے موقع پر کا اس کا منہ بن رہا ہے، دے دو اور پیسے دے دو اسے، کا شادی کا موقع ہے کیوں منہ بناتی ہے، کا اتنے سے پیسے، اتنی سی چیزیں، صرف ایک سوٹ، صرف یہ چیزیں، ابھی کہہ رہا دو اس کو خوش کرو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا اللہ اور ہمارے ہاں ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس درجے میں ہیں کہ ہم ماسی کو راضی کرنا شادی کا حق سمجھتے ہیں، اللہ اور رسول کو ناراض کرنا حق سمجھتے ہیں. کہا کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا. تو ایسے موقع پر دل جلے کہا کرتے ہیں، پہلے اللہ کون سا راضی ہے جو اس موقع پہ راضی کر لیں، اللہ ہم سے پہلے کون سا راضی ہے؟ اگر اللہ خدا نہ خواستہ راضی نہ تھا تو یہ موقع تو بہت اچھا تھا کہ جس اللہ نے اتنی خوشیاں اکٹھی کر دی، اتنی ناراضیوں کو رضامندی میں بدل دیا، اتنی پریشانیوں کو اللہ نے آسانی سے بدل دیا، اتنی ذلتوں کو اللہ نے راحت سے بدل دیا، اتنے بوجھوں کو اللہ نے ہلکا کر دیا، چاہے بیٹے کا بوجھ ہو، بیٹی کا بوجھ ہو، بہرحال بوجھ ہے، اور عافیت عزت سے اتر جائے، اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت نہیں. اللہ نے تو اتنا بڑا انعام کیا، ہم نے ابھی بھی موقع پہ کوشش نہ کی کہ اللہ کو راضی کر لیں، کم از کم اس موقع پہ تو میرا اللہ راضی ہو جائے کہ میری بچی، میرا بچہ، اور شادی، اور دو گھرانے، دو خاندان، ماشاءاللہ اتنی راحتیں، اتنی فراوانیاں، اتنی نعمتیں، تو اس موقع پر بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہوگا تو کس موقع پر ہوگا؟ تو اس لیے میرے محترم یہ وہ مواقع ہیں جہاں میں اور آپ اٹھنے سے پہلے پہلے نیت کریں کہ انشاءاللہ حد الوسع کوشش کریں گے اگلے نکاحوں کے اندر جہاں جہاں ہماری بساط کے مطابق آواز فون کے ذریعے اشارے کے ذریعے جا کر سمجھا کر کسی بات کو بتا کر کچھ بات قابو آ سکتی ہے تو ضرور کوشش کی جائے کہ بھائی صحیح یہ ہے ہمارے آپ کے ذمہ صرف بات پہنچانا ہے، کرنا نہ کرنا یہ ہر آدمی اپنے طور سے مکلف ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔